У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну. Асабліва народную песню «Палыночак». Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху. Тут радыё вызвалення. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1957. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка, які працаваў у Мюнхене ў 1954-57 годах. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1957 годзе. Палітыка. Пачатак касмічнай эры. Савецкі Саюз запускае першы ў свеце штучны спадарожнік Зямлі. Савецкі Саюз таксама ў гэтым годзе праводзіць і першае паспяховае выпрабаванне міжкантынентальнай балістычнай ракеты. Літаратура. Нобелеўскую прэмію атрымвае французскі пісьменнік Альбер Камю. Выходзяць раман Лоренса Даррела «Юстына» і кніга бітніка Джека Керуака «У дарозе». Навука. Вынайдзенае часовае штучнае сэрца. Сфармуляваная тэорыя звышправоднасці. Адбываецца першы беспасадачны пералёт рэактыўнага самалёта вакол свету. Папулярная музыка. Працягваецца сусветны трыумф Элвіса Прэслі. Самая папулярная песня году – «Jailhouse Rock». А зараз працяг успамінаў Яна Запрудніка. Што ўяўлялі сабою перадачы «Радыё вызвалення» ў першыя гады працы беларускай секцыі? Беларуская рэдакцыя «Радыё вызвалення» была адпрацаваўшы, як я прыехаў ад травеня месяца, і даволі свежая ў сэнсе свае практыкі. Атмасфера напружання, яна адлюстроўвалася не толькі ў самым назове радыёстанцыі «Вызвалення», але і ў лексіцы нашых скрыптаў, у нашых радыёгутарках, у нашых радыёперадачах. Такія выразы, як «чырвоная дыктатура», «крамлёўскія маньякі», «аблыжная агітацыя», «масавае шуканства», «бальшавіцкая тыранія» і так далей, яны былі даволі часта ўжыванымі ў нашых перадачах, і гэта таксама такі, ну, паказнік свайго роду агульнай атмасферы і тону нашых перадачаў. Матэрыялы, якімі мы карысталіся, рыхтуючы скрыпты, былі ў асноўным савецкага паходжання, хоць, можа, не даволі свежымі, тым не менш мы карысталіся такімі публікацыямі, як газета «Звезда», часопіс «Полымя», «Чырвоная змена», «Піянер Беларусі» і так далей. Апрача гэтага, на вышцы будынку, дзе была радыёстанцыя, была маніторынгавая служба, там запісваліся радыёперадачы менскія. Там працаваў Дмітрый Чайкоўскі, наш старэйшы сябра, знаёмы, мастак. І ён навушнікамі запісваў тое, што, я думаю, не, як тэхнічна выглядала, ці там запісвалі на стужку, ці не. Але ён нам прыносіў аддрукаваныя тэксты радыёперадачаў менскіх. Ну і безмоўна там выбіраў матэрыялы, якія нас больш маглі цікавіць. Здараліся таксама там і рэакцыі на нашыя перадачы. Нагул кантактаў ад слухачоў у нас, калі былі, то вельмі мала, маглі быць толькі ад людзей, якія там тых ці іншых абставінах апыналіся на захадзе, можа ў складзе дэлегацыі нейкіх, афіцыйныя асобы. Цэнтралізаваная савецкая пошта, ясна ж, не прапушчала ніякіх лістоў, у якіх маглі быць водгукі на нас, ды і лісты такія небяспечны было пісаць. Нагадаю, сённяшні госць нашай перадачы – ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Арсень Загорны. А зараз яшчэ адзін архіўны запіс – літаратурна-музычная праграма, якая выйшла ў эфір у 1957 годзе. Сёння слухайце нашу літаратурна-музычную праграму. У 1926 годзе з Літвы ў Беларусь вярнуўся беларускі нацыянальны дзеяч Вацлаў Ластоўскі, які паверыў падкопным бальшавіцкім лёзунгам аб магчымасці ў савецкай Беларусі на нацыянальнае жыццё. У Менску Ластоўскі заняў становішча неадменнага сакратара Інстытуту беларускай культуры, які ў значнай меры, дзякуючы ягоным старанням, быў у 1928 годзе перайменаваны ў Беларускую акадэмію навук. У 1931 годзе, у часе хвалі арыштаў дзеячоў беларускай культуры, Ластоўскі быў арыштаваны і высланы. Арыштаваны паўторна ў 1936 годзе, гэты выдатны сын беларускага народу загінуў у жорсткіх кіпцюрах крамлёўскіх тыранаў. Слухайце цяпер апавяданне Вацлава Ластоўскага «Лебядзіная песня». Хмарнае асеннее неба плакала ільдзістымі слязамі, калі Рыгора Лежню выпраўлялі з хаты ў свет далёкі, у рэкруты. Вецер гудзеў у голых галінах крывой бярозкі, што пахінула. А яму здавалася, што гэта маці гладзіць яго, то зноў пяе сваю упадаваную песню. А ён уторыць ёй голасна-голасна. І наеўся, і напіўся. Пяяў. Было яму лёгка, добра. Захваціў поўныя грудзі паветра, каб яшчэ галасней крыкнуць за маткай. Радасць разлілася па твары. Пацягнуўся і змоўк. Міласэрная сястра сплюснула яму вочы і, нацягнуўшы белую пасцілку, закрыла твар, шэпчучы: «Вечны спакой яму». Вы слухалі апавяданне Вацлава Ластоўскага «Лебядзіная песня». Тут радыёвызваленне. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1957. Год у Беларусі. Менскі аўтазавод выпусціў першы 40-тонны аўтамабіль МАЗ-530. Выйшаў першы нумар дзіцячага часапісу «Вясёлка». Пастановай Савету міністраў БССР часткова ўдакладнены і зменены беларускі правапіс. У Акадэміі навук заснаваны інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Уступіў у дзеянне Менскі завод аўтаматычных лініяў. Заснаваныя літаратурныя прэміі імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Сярод першых лаўрэатаў толькі што згаданых прэміяў быў і Максім Танк. Вось як у ягоным выкананні ў 1957 годзе гучаў ягоны верш «Аве Марыя». Звон кафедральны кліча на аве. З цесных завулкаў, злева і справа, гуртам монашки в чорным одзенні тягнуцца, быццам сумныя тені. Тут і старыя, і маладыя, Аве Марія. Я не звярнув бы і ввагі можа, каб не побачив між їх прыгожай адной монашки, якая мае не больш хіба, як 17 маяў, чорныя вочы, бровы густыя, Аве Марія. Над поджалобной вопраткой чорной ты отгадаешь стан непокорный, ножки якими б на карнавалах и захопляла, и чаровала, смуглые руки, груди тугия, Аве Мария. Глядить набожно на крыж Петровы, а я молюся на ее бровы. Няўжо красуння ты не шкадуеш, что хараство и житё марнуеш? Як танцавалі б ножкі такія, Аве Марія? Цябе атрутаю апаілі, ружанцам рукі табе скруцілі, парві яго ты, смялей, не бойся. У полі недзе шуміць калосся, о, як бы жалі рукі такія, Аве Марія. А потым хутка б прыйшло каханне, страчала б з милым свой золак ранні, а потым стала б ты гаспадыней і калыхала б малога сына. О, як кармілі б грудзі такія, Аве Марія! Не знаю, можа б моя молитва і помагла выйграць гэту битву, але позвалі яе. Монашка пайшла за ўсімі, вздыхнувши тяжко под взводы змрочные и глухие, Аве Мария. Это был Максим Танк и Аве Мария. А мы еще на хвилину застанемся на лиричной хвале 1957 года. Выступает вокальный актет Минского медицинского института, композитор Семеняха. Явор и Калина. Песней весны лебединою скинувши зимние чары, шепчутся явор с Калиною в сумной долине над Яром. Тут радио вызвалення. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1957. А зараз мы вяртаемся зноў да ўспамінаў Яна Запрудніка. Якімі яшчэ матэрыяламі карысталася беларуская секцыя? Вось жа матэрыялы, якімі мы карысталіся, гэта былі савецкае паходжанне і таксама публікацыі забароненыя ў Савецкім Саюзе. Скажам, бо некаторыя творы Купалаў пад забаронай, кніжкі апублікаваны ў 20-30-х годах, якія пасля цэнзурных меркаванняў былі вынятыя з абароту і так далей. Тэмамі, якімі я займаўся, былі пераважна гістарычныя, гістарыграфічныя, культурныя, моўныя. Творчасць Купалы, выказванні Францішка Багушэвіча пра беларускую мову, не пакідайце, каб не ўмёрлі, некаторыя творы гістарычныя, свежа апублікаваныя, на якія там была рэакцыя партыйнага друку, тая ці іншая. Усё гэта мяне цікавіла. Я да гэтага быў падрыхтаваны пасля заканчэння гістарычнага факультэту. У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах. Так, я адпрацаваў там беларускай рэдакцыі радыё вызвалення да сакавіка 57 году. Паколькі я хацеў вучыцца далей рабіць дактарат,